Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Er du træt af høje omkostninger, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Johanne Gansel. Blandede nøgletal fra USA i går. Vi venter på Jerome Powell og company, og mens vi gør det, så tager vi altså fat på en onsdag i finans med lidt nervøse tics. Retningen for aktierne er atter til debat, og de næste 55 minutter, der kan du altså få vores bud på den sag her i Millionærklubben. Vi skal også tjekke et nyt selskab ud. Aquaporin er nemlig på vej på børsen. Vi har i dag besøg af administrerende direktør Peter Holme Jensen. Godmorgen og velkommen til dig, Peter. Godmorgen, Bodil. Og bestyrelsesformand Niels Thiering, også godmorgen og velkommen til dig. Ja, godmorgen, Bodil. Tak, dejligt. Fordi I er her. Jamen, så dejligt, I vil besøge os her sådan en onsdag morgen. Prospektet kom på gaden i mandags. Hvad har det været for nogle dage, eller måske uger, eller måske lige for måneder, Peter? Det har været nogle travle måneder, men også nogle interessante og spændende måneder. Det er jo en modningsproces, sådan en børsnoteringsproces. Man lærer noget omkring omverdenen, og man lærer noget omkring sig selv, og det er en sund proces egentlig på mange måder. Det er altid godt at lære noget om sig selv. Og så er det altså en tegningsperiode, der løber frem til den 25. juni. Niels, hvad er jeres opgave så inden for den her tegningsperiode? Jamen, sammen på det her tidspunkt, så kører der en hel række møder med potentielle investorer. Vi har allerede haft kontakt med rigtig mange, og det fortsætter nu her. Så den helt store dag var mandag, hvor vi nu kan tale mere åbent om tingene og ikke har helt samme begrænsning. Nu har vi et prospekt, som alle har læst inden. Så det er en fortsat meget mødeintens periode her. Så dejligt, at I også vil bruge tid her med os i dag. I er et midcap cleantech-selskab. I går på hovedbørsen. Hovedbørsen, det er altså Nasdaq, I bliver noteret på. Det er jo ikke sådan, bare fordi man nu er et selskab i København, så er det jo ikke sådan skrevet i sten, at man skal på børsen i København. Hvorfor har I valgt at gå på København? Der er jo mange af de andre sådan lidt mindre selskaber, som vælger at kigge på Sverige. Det er helt rigtigt, men i vores tilfælde har vi faktisk valgt København lige fra starten. Vi har overvejet andre muligheder, men vi har ikke været lukket af andre muligheder. Det er sådan, at vi synes, det her selskab, det skal dog udvikle sig i Danmark og have ikke bare dansk hovedkontor, men også udvikle sig væsentligt i Danmark. Og det er vi heldigvis enige med vores store aktionærer om, at vi vil gøre, og det har faktisk lidt en vinkel ind på, at vi har set rigtig mange gode danske tech-selskaber og også andre biotech og tech generelt, som bliver solgt meget tidligt i forløbet, måske inden de når til First North eller sågar hovedbørsen, og vi vil ikke være et af de selskaber. Vi vil gerne tage det endnu længere end bare børsting og så have et dansk hovedkontor i mange år. Og den tur, den skal du få lov at udfolde for os her i løbet af udsendelsen. Vi skal også høre meget mere selvfølgelig om jeres teknologi og det protein, som I ikke bare læner jer op af, men som I altså også har opkaldt selskabet efter, nemlig Aquaporin. Mere om det lidt senere. Michael Friis Jørgensen, også god morgen til dig. Godmorgen. Porteføljeforvalter her i klubben og aktiechef i H.C. Andersen Capital. Michael, lad os lige starte med at kigge på markedet derude. Jamen altså, starter stort set flat. En lille positiv tendens både i Danmark og i Europa, men det er svært at måle, ikke? Vi er nede i de her 0,1-0,2%. Det stiger på det danske marked, ser det lidt ud som om, at det er de grønne aktier, Vestas og Ørsted, der stikker lidt af sted, og det kan måske godt undre med aftens tema, at det er nogle af de sådan lidt højt prissatte aktier, der bliver købt ind her for morgenstunden af. Men vi havde jo også et par artikler i går, hvor der var et par store banker, der var ude at sige, at den grønne omstilling er der, hvor man skal være. Så jeg ved ikke, om det var det, der ligesom får tingene til at rette sig. Men det bliver en afventende dag, ikke? Det bliver jeg ved ikke, om det bliver en stille dag, Michael. Der sker altid noget ude på aktiemarkedet, men det bliver i hvert fald en dag, hvor vi kommer til at vente på Jerome Powell og company. Nordea var ude at skrive Powell og panik. Jeg ved ikke, om det er det, der er tiden i dag. Jamen, jeg ved ikke, om jeg... Nej, nu skal man jo ikke skyde nogen af sine kollegaer ned, men i sidste uge så blev der også sagt, at det der inflationstal, det var nærmest som... Det ville nærmest være afgørende for resten af sommeren, og der skete der ikke ret meget, og... Jamen, det er det. Det er jo klart, centralbankerne og den her inflationssnak, det der er temaet i aktiemarkedet lige nu, inflation, midlertidigt eller ej, det skal vi jo have en vurdering af fra... Eller vi skal i hvert fald have en kommentar fra centralbanken i aften. Min egen vurdering, det er, at de har malet sig op i et hjørne. De kommer præcis til at kommunikere. Helt præcis til at kommunikere det, de hele tiden har været. De er malet op i et hjørne. De er nødt til at sige, det er midlertidigt. De er nødt til at være så du ved, duagtig, altså komme med det her budskab omkring alt er i orden, det er midlertidigt nøjagtigt, som de har gjort før. Måske rykker de en lille bitte smule på de her dotplots, altså når ude i fremtiden, men ellers så bliver de jo nødt til at være fuldstændig klare og fortsætte den her kommunikation. Så jeg kan ikke se, hvordan aftens møde ligesom skal være noget. Men det er klart, alle kigger efter de her små, du ved, små cracks, altså de her små revner i hans kommentarer, og jeg formoder, når han sidder på pressemeddelelsen, så sidder han for første gang i sit liv, selvom han er rigtig dygtig kommentator, og læser op af nogle af spørgsmålene, fordi han må simpelthen bare ikke træde ved siden af. Det er retorik, det handler om her. Altså, man tror, det er tal og økonomi og alt muligt andet, men altså lige her, der er det, hvordan han udlægger sagen. Ja. Og min vurdering er, han har, de har malt sig selv op i et hjørne. Der er både givet gas fra finanspolitikken, og der er givet gas fra pengepolitikken, men de har været så klare i deres kommunikation om, at det her det er midlertidigt. Hvis de afviger for det, jamen så ved de godt, hvad der kommer til at ske i markedet. Og det her, der var ingen interesse i, fordi jobtallene har egentlig ikke været helt så stærke, som de havde håbet på. Så jeg er helt sikker på, at de fortsætter den samme linje. Så lad os bare sige, at det er rigtig afgørende, men lad os prøve at lade være med altid. Vi har en tendens her i aktiemarkedet til at gøre, det her nøgletal, det er det, der kommer til at være afgørende. Og dagen efter, så står vi sådan lidt, nej, det er også det næste, der er vigtigt. Ikke? Og det er det nok sådan. Og jeg sidder nok lidt med, at markedet har jo handlet rimelig flat derhen til. 75% i en større undersøgelse af markedet, altså af de store hedgefonde, der ikke er positioneret til, at det her det er midlertidigt. De siger fedt, de holder renterne i ro. Det er den måde, de har positioneret sig i markedet. Ikke? Så det er klart, der er nogle farer, fordi at det er virkelig konsensus, det her. Og det er det, de skal ud og støtte fedt i aften. Men det formoder jeg også, de gør. Jeg har, og det er jo alle skæt, altså hvis der kommer noget, så bliver det i august til Jackson Hole, hvor de begynder at fortælle om, men når de muligvis vil begynde at skrue ned for nogle af de her obligationsopkøb. Jeg nægter at tro på, at de gør det i aften. Jeg tror, så der kommer ikke noget om, vi er begyndt at tale om at kigge på renten? Nej, det kommer i de her mellem thinking about thinking. Mm. Altså, du ved, det, jeg tror simpelthen ikke, de kan afvige. Altså markedet er lidt for meget på en, du ved, sådan en knivsæk på, der er virkelig mange af de her. Jeg tror, at de investorer, som nu begynder at tale om, er det her ikke midlertidigt. Det er de der gamle sure mænd i mobbeshowet, eller også så er det faktisk dem. som har oplevet en verden, som ikke kun er, du ved, deflatorisk. Altså nogen, der har investeret før 85. Du ved, de begynder faktisk at tale om det her muligvis godt kunne være lidt mere end midlertid og Fed er ved at komme bag efter kurven. Ikke? Så der er gnidninger ude i markedet, og det er derfor, jeg tror, at Fed kan på ingen måde afvige for det, de har sagt, der vil være meget, meget klokkeklare. Men det er selvfølgelig gæt. Men Michael Friis, altså inflation, er det ikke, og nu ved jeg godt, at der kan være mange former, ikke? Men er det ikke sådan for det meste netop et midlertidigt fænomen? Ja, jo, det har det jo været de sidste 30 år, men hvis du kigger tilbage i tiden, så har det ikke været det, og skiftet her med, at vi begynder at se på finanspolitik frem for pengepolitik, kan godt drive noget, altså den her med, at man vil den her, du ved, inequality, altså at vi skal være ulighed. At hvis det er den her, vi er ude at bekæmpe Biden, så får han bare proppet nogle penge ud i samfundet, hvor de bliver blæst videre ud af. Så altså, det er jo altid sådan i økonomien, man skal altid passe på med at sige, du ved, det bliver ligesom det altid har været. Men who knows, men sådan på den korte bane her, jamen der er det jo selvfølgelig, hvad centralbanken kommunikerer, og om de stadigvæk kan holde ro på mig, fordi det har vi jo, vi har set værre end ventet inflationstal, og renten er faldet. Ja. Altså, du ved, det er jo derfor, markedet har klaret sig godt også i maj. Altså, du ved, så længe renten falder, det er jo tegn på det her ting, ikke? Og så længe det er sådan, det sker, ikke? Jamen, så er der blevet lidt mere appetit på vækstaktier og så videre i den her periode. Og det er jo det, der er så afgørende for, om det her bliver holdt. Jeg skal være helt ærlig, jeg tror ikke, det bliver fedt mødet, der ændrer på det her i aften. Jeg tror, det sker som sådan et, du ved, sådan et jordskæl, sådan de der tektoniske plader, der lige pludselig flytter, ikke? Hvis det kommer til at ske. Det er ikke sådan en enkelt event, der gør det her. Men alle øjne er selvfølgelig rettet mod, at han siger det helt rigtigt, og det tror jeg, han kommer til. Paul Tudor Jones, som jo altså den her milliardær hedgefond manager, han var ude at sige, at det er måske det vigtigste møde i Powells karriere. Altså, det er virkelig også skruet højt op. Michael, altså, det var er det sidste, så vigtigt? Det var det sidste også. Jeg tror, det var Paul Tudor Jones. Er det ikke bare sådan, man altid føler, når man står lige foran det? Og det gør man jo. Og så bliver det, jeg tror, mere august. Og den måde, de kommer til at kommunikere på hen over Jackson Hole, og få kommunikeret, at selvfølgelig skal der nogle lempelser på, fordi både finanspolitisk træder på speederen, økonomien kører ned ad bakken, og pengepolitisk træder på speederen. Det er nok ikke nogen god idé i den lange bane. Du ved, så jeg tror, august der vil jeg sige, der bliver det det mest afgørende for, for Paul, hvordan han får kommunikeret der. Oh, yeah. Men vi er gode i det her med at male fanden på væggen. Præcis. Vi skal jo handle på noget hver dag, ikke? Og det skal være det allermest væsentlige. Ikke? Nu må vi se. Jeg tror ikke, det bliver i aften. Jeg tror simpelthen, de har malet sig op i et hjørne af en væg, hvor de ikke kan ændre deres kommunikation lige nu. Det vil simpelthen være for farligt for dem. Ja. I går der kom der, som jeg nævnte indledningsvis, altså også lidt blandet tal ud af USA. PPI, altså producentpriserne, var lidt højere end forventet. Til gengæld så ser det altså ud som, at detailsalget er faldende. Michael, kan vi lægge nogen betydning ind i de her tal? Altså, de er jo for tæt på det her Fed-møde til at have det, men du ved, der er jo også en fraktion, der mener, at renterne ikke er steget, fordi at aktiemarkedet er alt for optimistisk på det her kæmpe boom, der ligger ude på den anden side i økonomierne. Altså, du ved, at nogle af de der teser, der er trukket de her ting op, de begynder at afvige, og det er måske nogle af de der ting, vi ser. Ej, jeg tror, for Fed, der er det jobmarkedet, og jobmarkedet har jo bare skuffet. Altså, vi regnede med, at vi skulle have 1 million gange, altså de sidste par måneder, og det er der ikke kommet, og det er deres målsætning, og det var derfor, jeg tror, at de vil fortsætte den her kommunikation. Det er jo det, de er sat i verden for. Det, der er så farligt, det er jo, at inflationen er jo ikke skidt for et aktiemarked. Det betyder måske, at der er nogle aktier, der klarer sig lidt bedre end andre, men sådan en okay inflation og en centralbank, der er på toppen af det, så får du jo positiv afkast. Det er, når centralbanken den kommer bagefter og skal lave rigtig mange hurtige hævninger for at redde det her, så er det jo, at de får de negative afkast over en længere periode. Og derfor er det jo det, der er så farligt, det er, når centralbanken den bliver ved med at påstå, at der er noget, der ikke er noget galt. De gør ikke noget, og markedet siger, at I ikke vil komme bag efter kurven, fordi det er den farlige periode med inflation i aktiemarkedet. Så det er jo derfor, der er så store diskussioner omkring de her ting. For inflation i sig selv, under et eller andet vist niveau, og nogle renter, der måske vil være 2, er jo ikke katastrofalt for aktiemarkedet. Det kan være, vi får Paul at se og synge den her sang, Everything is Awesome, ligesom Lego-direktøren gjorde for et par år tilbage. Nå, Michael, tilbage til markedet, der er rygter ud. Jeg ved ikke, om det sådan endelig er bekræftet, men jeg har i hvert fald hørt en lille fugl synge om, at Lars Marker, som tidligere var topchef over i Jambu, det er godt nok et par år siden, han skal til Olympus, altså konkurrenten, og der skal han være strategisk rådgiver og sætte retning, eller være med til at sætte retning i hvert fald de næste 10 år. Er der nogen reaktion på Jambu-aktien for det? Den falder lidt i dag, men den har jo været meget under pres. Du har jo måske også set, at aktien måske begyndte at prise en lille bitte smule ind, at der var lige en periode, hvor man sagde, at de har det meget alene. Og det her signal, om det er sandt eller ej, eller hvad, om det her bliver bekræftet, er jo en tanke om, at den her nichespiller skal have lov til at bolde i markedet, fordi den store spiller vil ikke gøre noget. Og nu virker det så måske som om, at hvis det er sandt det her, at de virkelig begynder at se på det her engangsskomarked, altså og begynder at lægge en strategisk retning og skal have rådgivning af den tidligere topchef, der er dem, der driller dem, ikke? Så ja, jeg ved ikke, som sagt, ubekræftede rygter. Man ved heller ikke lige, hvad Olympus skal bruge det til osv., så det er jo nok ikke noget, der sådan burde give den helt store kursreaktion, men en lille bitte smule ned. Men det er selvfølgelig interessant i det her perspektiv, at det ser ud til, at det man kan udnytte som Ambo, det er jo den her lille nichespiller, der kan rykke rigtig hurtigt, før de store, de gider ikke at spise deres egen marked. Og hvis det billede begynder at rykke sig, jamen så er det selvfølgelig et problem. Men vi har jo fået pillet sådan lidt af toppen af Ambo, som jo var oppe i 370, tror jeg, da den toppede ud her. Og der er kommet sådan lidt nervøsitet ind i aktien. Der er begyndt at komme lidt mere realisme omkring, hvad de kan nå, ikke? Så om det er en katastrofe, hvis det bliver bekræftet, det tror jeg ikke for aktien. Det er sådan, den er begyndt at blive sådan lidt mere modereret, den her aktie, i forhold til, hvad forventningerne er ind i den. Mm. Ellers så er der også gang i råvaremarkedet, Michael. Vi så tømmerpriserne falde temmelig voldsomt i går, i hvert fald i de her futureskontrakter. Mm. Kover så vi også et dyk i. Har vi taget toppen af det der meget høje niveau, som vi befandt os på for nogle uger siden? På den korte bane har vi jo nok, uden at jeg skal lege råvareanalytiker, altså vi så jo det her homebuilder sentiment falde, netop på grund af, at priserne var steget så meget, både på arbejdskraft og på tømmer osv., ikke? Og når sådan et sentiment begynder at falde, og det er jo så det, der skal trække efterspørgselen på tømmer, ikke? Jamen altså, så begynder man jo at se den der feedback-effekt, der er inflation, at du ved, at det normaliserer sig, fordi hvis der kommer for høj, så kommer der også faldende efterspørgsel. Priserne stiger for meget, så falder efterspørgselen ud i den anden side. Og på kover, midlertidig igen, sandsynligvis i forhold til den grønne omstilling, som kommer til at kræve meget, men Kina er ude meget drastisk for anden gang at bede sine statlige selskaber om kun at købe af deres reservelager og lade være med at købe i udlandet for ligesom at prøve at sige, det er gået for hurtigt det her, vi bryder os ikke om det. Sidste gang endte det jo med, at alle konkluderede, at medmindre de går ud og siger, at vi skal ikke bruge mere kover, altså nu skal I bruge mindre kover, jamen så er der jo bare en mangel derude, der er en strukturel underinvestering i den her minesektor over rigtig lang tid, som gør, at der er et underskud. Så hvis de ikke gør det, så, Så jeg tror, man skal passe på med at tro, at på den korte bane er der noget, der ser ud til det, men på den lange bane, ja, der er jeg bange for, at de her strukturelle historier, i hvert fald inden for kobber og metallerne, de er fastholdt. Så vi er altså et par af dagens hovedoverskrifter her på en onsdag, hvor vi kommer til at stå og vente på Powell og Fed i aften, når der er rentemøde i den amerikanske centralbank. I dag der sætter vi fokus på Aquaporin, nyt selskab på vej på børsen. Vi har besøg af Peter Holme Jensen, administrerende direktør, og Niels Hering, bestyrelsesformand her i studiet. Og Michael, du og jeg, vi skal selvfølgelig spørge ind til, hvad det er for et selskab, og hvad de har gang i Aarhus Aquaporin. Og du kan også være med og stille spørgsmål, hvis du har nogen til dem, så er du meget velkommen til at skrive ind til mig. Nummeret det er 42 42 03 21. Du skal huske at skrive Miu i starten af din sms, og så smider den altså afsted til 42 42 03 21. Ja, det er cleantech, det er rensning af vand, og det er udnyttelse af proteinet aquaporin. Vi har altså i dag besøg af netop den administrerende direktør og bestyrelsesformand i selskabet samme navn, altså Aquaporin, der skal på børsen på Nasdaq i København. Og Peter Holme Jensen, lad os starte lidt med dig. I har været i gang en hel del år, så du ved jo selvfølgelig alt, og du har faktisk været medstifter af selskabet. Tag os lige i hånden og fortæl os lidt om, hvad det er, I kan over hos Aquaporin. Vi kan lave rent vand. Mm-hmm. Hvis man godt kan lide vand, så skulle man nok tage og købe sig en Aquaporin-aktie. Okay, det var en kort historie. Du kan også få den lidt længere. Ja, vi kan gå helt tilbage til 1992, hvor en amerikansk professor, han fandt den vandkanal, som filtrerer vand i levende celler. Og den navngav han så Aquaporin. Mm-hmm. Det fik han Nobelprisen for i 2003. Og på samme tidspunkt, der var vi nogle forskere, som sad og kiggede på molekylestrukturen af aquaporin og publicerede også det i Science. Og det viste, at aquaporin-proteiner, de filtrerer op til 1 milliard vandmolekyler per sekund i alle levende celler. Jeg vil sige, uden aquaporin-protein ville der ikke være liv på jorden. De findes i rørene på træer, de findes i dyne nyrer, mens vi står og snakker, hvor de filtrerer omkring 200 liter vand per dag. Så de er virkelig essentielle for vandfiltrering i naturen. Og i 2005, der stiftede vi så Aquaporin, baseret på den konceptuelle idé om at tage idéen fra naturen inden for vandfiltrering og genbruge en mere industriel sammenhæng. Og vi har så været på en lang teknologirejse, som også har taget ekstraordinær lang tid, fordi at det vi gør, det er, at vi smelter rigtig mange forskellige videnskabelige områder sammen. Vi plejer at sige, at vi starter med molekylær biologi, og vi er oppe i VVS-arbejde. Der findes rigtig mange videnskabelige områder her imellem. Og hele den her videnskabelige og teknologiske rejse fra 1992 og helt til 2019 er netop blevet beskrevet i en ny bog af Susan Hockfield, den tidligere president for MIT, som fortæller omkring rejsen fra Peter Agres arbejde i 1992 og helt tilbage til nærmest hvor Aquaporin står i dag. Og Susan Hockfield tror på, at det som vi er ved at skabe sammen med flere andre virksomheder i verden, det er en helt ny industrivertikal, hvor man genbruger biologiske molekyler i samspil med mere industrielle produkter. Og det er vi selvfølgelig ret glade for. Der, hvor vi er i dag, det er, at vi har udviklet teknologien, vi har opskaleret den i produktion, og vi har modnet den, og nu har vi produkter klar til at gå på markedet på global skala. Mm. Og det er det, som vi kommer til at bruge den kapital, vi rejser i børsnotering på, det er at gå ud i tre markedssegmenter. Drikkevand, industriel spildevandsrensning, og fødevareprocessering. Så vi har en klar rute på, hvad det er, vi gerne vil nu fremadrettet. Og er de tre siloer lige store i jeres virksomhedsøkonomi? Drikkevand er nok det, der er hurtigst tilgængeligt, fordi at salgscykluserne i drikkevand er kortere. De er 3-6 måneder, hvorimod hvis du går ind i industriel spildevandsrensning og i fødevareprocessering, så er det nok mere et par år. Vi er allerede i gang med pilotanlæg og så videre i alle tre segmenter. Men der, hvor det er sådan, vi hurtigst kan få en kraftig stigende omsætning, det er inden for drikkevand. Men Peter Holme, nu er du selv inde på, at det har taget ret lang tid, og jeg er ved Gud ikke forsker, men jeg kan bare se, at der er masser af andre teknologivirksomheder inden for alle mulige andre områder, som jo faktisk vokser helt ekstremt hurtigt, og det der med, at vi er nået et eller andet sted i klodens udvikling, hvor at chipstørrelser og ditten og datten gør, at ting kan vokse eksponentielt hurtigt. Altså, hvorfor, hvis jeg må spørge dig lige ud, har I ikke sådan tappet ind i et eller andet, der kunne gøre, at det kunne gå hurtigere? Jamen, det er, fordi vi er en teknologivirksomhed, og det kræver, at man er færdig udviklet med teknologien, har opskaleret den til storskalig produktion, før man begynder at sælge. Og det er der, hvor vi er nu. Hvis vi tager sådan et par milestone i Akobrins udvikling, så bliver det stiftet i 2005. Vores første lille betalende kunde var NASA i 2010, som siden da, de sidste årti, har brugt Akobrin Insight-teknologien til vandbehandling op på rumstationen i pilotforsøg. Det viser jo, at vi kan noget helt unikt, fordi at NASA går hen og bruger et helt årti på at samarbejde med os. I 2014 fik vi European Inventor Award af det europæiske patentkontor nede i München, som den mest innovative SME i hele Europa. Det gjorde så, at i 2015 fik vi et 60-siffret millionbeløb ind i Akobrin, blandt andet fra Danica Pension, som gjorde, at vi kunne gå ud af laboratoriet og begynde at tage det ind i storskalaproduktion. Og det er et stort skridt for alle nye teknologier at gå fra en lille skala, hvor du har en postdoc, der står og laver det i sådan A4 størrelser inde i laboratoriet, og så til du lige pludselig har en produktionsmaskine, som kan producere ruller af 1 meter i bredden og 2 kilometer lange per dag. Mm. Så det er... Det tager jo også nogle år, nu er vi så klar til den kommercielle rejse, så du kan sige, at vi har været igennem de 3 første trin, og det har været rigtig spændende, og jeg synes, at teknologiudvikling er sjovt, fordi jeg er forsker, så jeg har ikke været utålmodig i den rejse. Det kan være, at der er nogle af vores investorer, der har været lidt utålmodige, det kan formanden svare på, men jeg synes virkelig, at vi har noget ret unikt, og jeg synes, vi kan være ret stolte af det, som vi... Hej, Jakob Fabrin. Og nu er du selvfølgelig administrerende direktør, så med far for, at du jo selvfølgelig er så sen i den her selskab, og det, som I gerne vil. Nej. Altså, hvor unikt er det, I kan? Altså, at tage et protein fra naturen af og føre det ind i en teknologi, der kan gøre, at vi som mennesker kan få glæde af den i alle mulige andre sammenhæng. Hvor unikt er det? Der er ikke andre virksomheder i verden, der arbejder med at bruge naturens måde at filtrere vand på en industriel sammenhæng. Mm. Og det kommer heller ikke til at være de næste 15 år, fordi Jakob Fabrin har en patentsituation, der skaber et monopol inden for det her marked de næste i hvert fald 15 år, nok også længere. Vi er ret unikke. Der er jo andre virksomheder, som arbejder med ideen om at tage noget fra naturen og genbruge en mere industriel sammenhæng. Du kan tage firmaer som Novozymes, der producerer enzymer til vaskepulver eller proteiner, der katalyserer andre industrielle processer. Vi gør jo lidt det samme. Vi producerer akvabrinprotein, og det katalyserer så vandfiltrerings- og vandrensningsprocessen. Jeg tror, det er sådan det teknologiske, det tætteste firma, som man kan sammenligne os med, er et firma som Novozymes, eller DSM, eller DuPont-Jennings-Core, som er de 3 store virksomheder i verden. Christian Hansen. Ja. Christian Hansen arbejder også med fermentering, som vi også gør, men de arbejder måske mere med organismer, hvor vi arbejder mere med den biologiske komponent, proteinet. Så hvis du skal spørge forskernørden i mig, så synes jeg, at Novozymes og DSM er bedre eksempler end Christian Hansen, men vi har helt klart, vi har noget kultur til fælles med en virksomhed som Christian Hansen også. Men lad os høre lidt om det marked, som I forsøger at erobre, hvis man kan bruge det store ord. Hvad er det for et marked? Hvor stort er det? Og hvem er så jeres? Ja, nu har du lige nævnt nogle danske selskaber, men sådan på verdensplan, er der nogen, I sådan, ser som jeres værste konkurrenter? Hvis man skal sige, at der er et firma, som folk kan sammenligne os med, så er det jo nok sådan noget som Dow Chemical, som er verdens største vandmembranfirma. Mm-hmm. Og der mener vi så, at vi kommer med noget helt unikt til mange forskellige markeder. Vi har så udvalgt de her 3 første markeder, drikkevand, industriel vand og fødevareprocessering, til at være de første sådan entry-markeder for Akobrin Insight-teknologien, fordi at vi har så mange muligheder med den her teknologi, at vi kan nærmest drukne i dem. Men der er det jo ret vigtigt at fravælge og sige, hvad er det, vi skal gøre, hvad er det, vi ikke skal gøre. Hvis du kigger på vandrensningsmarkedet generelt, så er det et af de største markeder i verden overhovedet. Det ligger, der er ret dårlige sådan markedsanalyser af det, men det ligger mellem 6 og 800 milliarder euro. Og vi har så fravalgt omkring 98% af det markedspotentiale og sagt, at vi fokuserer på de her 2% i det. Og det er drikkevandsløsninger til husholdninger, det er spildevandsrensning, hvor vi fokuserer på tekstilindustrien og er netop blevet udvalgt til et program, der hedder Fashion for Good med nogle af de største brand i verden. Og så er det fødevareprocessering, hvor vi kan gå ind og gøre noget helt unikt. Vi kan arbejde med vand og det at trække vand ind og ud af produkter på en helt ny måde. Mm. Hvis man så kigger på det marked, som vi har samlet set, så er det på omkring, vores total addressable market vil være på omkring 18 milliarder euro. Så der er nok at lave. Så de 2%, det svarer cirka til 18 milliarder euro? Ja. Ja. Hvor stor en del skal I have? Jamen, for at vi går i sorte tal, så skal vi have 2 promille af det marked. Okay. Hvordan I kommer til at få det, det skal det selvfølgelig også handle. Jeg kan understrege, det er ikke vores målsætning. Nej, okay. Fair nok. Peter, jeg bliver også bare sådan nysgerrig. Hvordan opstår ideen til ligesom at gå fra at have fundet et eller andet protein i naturen til at så lave det direkte til noget, man kan bruge? Jamen, det er faktisk en rigtig fin historie fra, hvordan grundvidenskab kan føre til kommercielle idéer. Fordi uden Peter Ekvæs arbejde i 92, havde vores firma jo ikke blevet navngivet akvaprin, for det var ham, der navngav molekylen akvaprin. Og så var der heller ikke nogen, der havde vidst, hvordan naturen fungerede. Der, hvor den konceptuelle idé opstår i vores hoved, det er, da Morten Jensen, den anden medstifter af akvaprin, han laver de første computersimuleringer i verden af akvaprin-proteinen og publicerer det i Science i 2003. Det er der, hvor man ser det, at man siger, at det der er fantastisk, hvad naturen har udviklet, det skal vi da bare genbruge. Og vi tror jo meget på som firma, at hvis det er sådan, at vi kigger efter bæredygtighed i fremtiden, hvilket det ser ud som om aktiemarkedet også gør, eftersom det primært er de grønne aktier, der stiger, jamen så er naturen et godt sted at starte. Og nu skal I altså i gang med at kommercialisere den her virksomhed. I har sådan set været i gang siden 2005. Ja. Hvorfor er I ikke nået længere med det? Vi er nået ret langt med det. Der bliver skrevet lærebøger om os over på MIT. Og jeg kigger sådan hardcore på tallene. Så. Der var en omsætning på 6 millioner i 2020, ja. Sådan cirka. Jamen, det er jo fordi, vi begynder at have produkterne klar nu. Vi fik vores, det der hedder Food Contact Material Compliance for vores... for vores akvaprin insight-teknologi i december 2020. Vi lancerede vores første point of use drikkevandssystem i november 2020. Vi annoncerede og launchede vores andet drikkevandssystem i april 2021. Så det er klart, at man bliver nødt til at have produkterne på hylden, før man kan begynde at få en ordentlig omsætning. Og det er så det, som vi har nu. Men det er en ekstraordinær rejse, vi har været på, og vi har haft rigtig gode og også tålmodige investorer bag ved os. Goldsmith Capital, Danica Pension, som 2 gode eksempler, som også er dem, der har aktiemajoriteten i akvaprin i dag. Og de bliver belønnet for den tålmodighed, som de har haft. Og Niels Hering, vi skal selvfølgelig også have dig på banen nu meget mere, når det kommer til at handle om økonomi og rejsen fremad. Det er ikke første gang, jeg hører, at nu skal et nyt selskab, der hedder Akvaprin, på børsen. Det har jeg hørt rygter om også for år tilbage. Hvorfor skete det ikke dengang, og hvorfor er I klar nu? Jamen det er præcis som Peter har forklaret, at vi synes nu, at vi er klar til kommercialisering. Nu er produkterne der, nu har vi fået den godkendelse, Peter taler om, er fra FDA i USA. Og det er jo noget, der tager lang tid. Det tager 2 år at få sådan en tilladelse. Det har vi gået og ventet på at arbejde med, og nu er det rette tidspunkt til at komme afsted på, det er, præcis som Peter forklarede, det kommercialiseringstidspunkt, der starter nu. Mm. Derfor det tidspunkt. Så kunne man sige, kunne vi have gjort, taget selve børsnoteringen for 2-3 år siden, som du refererer til. Ja, det var også en mulighed, men så havde vi været meget langt, så havde vi ikke kunne beskrive produkterne, så havde vi kun kunne beskrive ideen. Og det var overvejelsen dengang, det ville vi ikke. Vi ville vente, til vi kom derhen, hvor vi havde produkterne klar. Mm. Så det er forskellen i det. Og det med, at det tager tid, jeg tror, man skal passe lidt på med at sammenligne med nogle af de mange andre selskaber, der kom på børsen senere år. Meget er jo app-udviklere og andre ting, som ikke har den lange periode, som en forskningsbaseret virksomhed, som Akvaprin har, før de kom på markedet. Vi havde en sikkert fantastisk anden dansk virksomhed, som annoncerede deres prospekterbørsplaner i sidste uge, og deres stiftelse skete også i 2007, så der er ikke noget sådan specielt ved, at det har taget den tid. Det, der er specielt, det er, om man kan få nogle aktionærer til at holde ved og blive ved at finansiere det. Og der har vi så haft et privilegium, at vi har haft Goldsmith Capital og Danica til at hjælpe os som de store. Og så har vi haft en stribe runder med andre investorer over de senere år. Og det har lykkedes os hver gang at rejse kapital for det næste år, fordi sådan er det jo den branche. Men nu valgte vi bare at sige, nu tager vi the big bang og siger, nu funder vi virksomheden langt nok til, at virksomheden kan klare sig selv. Og derfor børsnotering som den anden del af historien en kommercialisering. Men betyder det også dermed, at du ikke regner med, at I skal ud og hente mere kapital sådan i årene fremover? Er I good to go sådan for lang tid, når I henter penge her? Altså, vi er good to go på den måde, at vi har sagt, at vi har faktisk sat tallet, vi henter, efter hvornår er vi i sorte tal. Og det er det, der er bestemt, man kan sige, størrelsen på det offer, vi laver ud i markedet, og den kapital, der går ind til selskabet. Så ja, vi er good to go. Hvis vi så hen ad vejen finder på helt andre ting, det kunne være MRA-transaktioner, købe nogle virksomheder, jamen, så kan det være en anden situation. Men vi er jo bestemt ikke, at vi skal hente flere penge til bare at dække den her periode. Der er det sat efter, at vi kan klare det. Og nu siger du, at det mest interessante for dig lige nu, det er, om investorerne de vil købe ind i det hele. For mig er det sådan set også interessant at høre lidt om den der kundegruppe derude, fordi Peter han har godt nok nævnt navne som NASA. Spændende store navne at nævne, men han sagde også et lille samarbejde, eller en lille pose penge, eller et eller andet i den forbindelse. Så altså det der med at have nogle store kunder ombord, hvor er I henne i den udvikling? Jamen, det er jo en del af timing af børsnotering og kommercialisering. Når vi har de aspirations, som det hedder i det her sprog, frem til 2024, så er det jo fordi, vi tror på, at nu begynder der at blive endelige aftaler med de pågældende. Vi har haft alle de her pilotprojekter med. Som Peter siger, pilotprojekter er ikke noget, der er sat i gang i går. Det har været i gang i 1 til 2 år, alt efter hvad det er for nogle typer virksomheder inden for hvilket område det er. Og det regner vi med, nu begynder det at give direkte omsætning. Kan du udfolde det lidt mere om, hvad det er, der gør, at I tror på det? Det er måske Peter, der skal svare på det, kan jeg se. Det var jeg lige for lytternes skyld også skal nævne. Altså, som sagt, så havde jeg altså en omsætning i 2020 på 5,5 millioner kroner. Det kan man jo læse i prospektet. Man kan jo gå ind og kigge det hele der selv. I forventer her 21, at det bliver til 15-20 millioner. Og så i 2024 er I nået op på i hele træskolængder 400 millioner i omsætning. Ja. Det er alligevel et spring, der vil noget, Peter. Ja, det kan du godt sige. Så hvordan kommer du derhen? Jamen, vi kommer derhen igen med, at det vi har nu, det er produkterne klar. Vi er også allerede indgået i de første globale, strategiske, kommercielle partnerskaber. Det vi gjorde med virksomheder, som vi ikke kan nævne i dag, fordi det er fortrolige partnerskaber. Hvornår kan I nævne det? Det er det, vi er ved at lære lige nu, fordi det er jo et nyt regime, vi kommer ind i Nasdaq. Så det kan vi nævne, når det er sådan, at det ikke længere er lovligt at holde det fortroligt. Og det er jo det, der er lidt sjovt at være i den her business to business. Det er, at der er rigtig mange virksomheder derude, som rigtig gerne vil samarbejde med en virksomhed som os. Og det er de helt store spillere, vi leger med der. Og vi har indgået de første kommercielle partnerskaber her. Men vi kan ikke nævne, hvem det er. Og det er jo selvfølgelig en skam, når vi står her i dag og skal snakke omkring det her. Nogle af dem, som vi kan nævne, det er, ja, det er, som du siger, sådan noget som NASA, fordi det er offentligt. Jeg kan også nævne, at vi for eksempel i 2010 har samarbejdet med Singapores regering, hvor Singapores regering som virksomhed, og den bliver næsten kørt som en virksomhed. Har de givet penge på bunden igen? Ja, det har de. Okay. Singapores regering og andre regeringer har støttet Aquabrin med og udviklingen af Aquabrin Insight-teknologien de sidste 15 år med omkring 50 millioner euro. Så udover at vi har rejst equity financing de sidste 15 år på 65 millioner euro, så har vi fået medfinansiering fra offentlig side på 50 millioner euro. Mm. Og det er fordi, vi er i det her sweet spot, som hedder vandrensning. Der findes ikke en regering på jorden, som ikke gerne vil investere i mere energieffektiv og bæredygtig vandrensning, fordi de ved, at der er en tsunami af udfordringer på vej inden for vandbehandling. Og det er et land som Singapore er et godt eksempel på det. De har fået at vide, at om 30 år, så lukker Malaysia fra vandhanerne. Der får de omkring halvdelen af deres vand fra. Og hvis de ikke har nogle løsninger, som for eksempel Aquabrin Insight-teknologien, det kan jo også sagtens være andre løsninger, så kan de bede halvdelen af befolkningen om at flytte om 3 årtier. Så derfor har Singapores regering meget bevidst støttet og du kan sige også investeret indirekte i Aquabrin Insight-teknologien fra 2009 og til i dag. I øjeblikket kører vi et projekt med Singapores regering, hvor vi kører en pilot med kommunal drikkevandsbehandling i Singapore med Aquabrin Insight-teknologien. Den kører fra december 2020 til december 2021. Det er noget af det, jeg kan nævne, fordi det er offentligt tilgængeligt. I samme projekt kommer vi til at køre et afsaltningsprojekt med Singapores regering, hvor vi på Singapores regerings eget site, det der hedder New Water, der kommer vi til at teste Aquabrin Insight-teknologien i afsaltning af havvand i 2023. Og det er den type af projekter, vi kigger ind i med globale spillere, både inden for drikkevandsbehandling, industriel spildevandsrensning og fødevareprocessering. Og den historie, synes jeg, er vanvittigt spændende og lyder helt utrolig interessant. Og jeg tænker også noget, som mange mennesker sikkert kan købe ind på og har lyst til at investere ind i. Spørgsmålet er selvfølgelig, om det er jer, der kan løfte den til ende. Mm. Så Niels, lad mig blive ved dig. En market cap ser det ud til, I får på omkring 1,5 milliarder kroner. Altså, det er alligevel en chat for et selskab, som igennem de sidste siden 2005 ikke sådan for alvor er lykkedes at sælge produkter endnu. Det er fuldstændig rigtigt, og derfor, da vi skulle fastsætte prisen på aktien og dermed den valuation, du taler om på cirka 1,5 milliard kroner, så gik vi tilbage til vores seneste finansieringsrunde i 2020 og se, hvad opnåede vi af pris der med de investorer, vi fik ind. Det var blandt andet Topsø Holding, altså familien bag Halter Topsø ejerskabet gennem tre generationer, og den pris, vi har brugt per aktie, den samme, de tegnede til på det tidspunkt. Og vi har så også, vi har jo ikke taget det ud af det blå, vi har så brugt den her pris til at drøfte med det, man kalder cornerstone-investorer, altså kerneinvestorerne, der støtter og giver et ubetinget tilsagn, inden man sender prospektet på markedet, i markedet. Og der har vi en håndfuld af dem, blandt andet Topsø Holding, som jeg lige har nævnt, men også Claus Christiansen, der stiftede Nordic Bioscience, Morten Ebbesen, der stiftede Site Improve, og de har også fundet, at det var den rigtige pris at gå ud med, og de har, man kan se det prospektet, tegnet 50-70 millioner cirka hver, og derfor har vi fået underbundet 250 millioner, de penge, der skal ind til selskabet, fuldstændig med den type investorer, hvor vi siger, jamen det er jo investorer, der kan regne og gange og dividere selv, så må det ikke, det er den rigtige pris, vi har sat. Men Niels Hering, og det skal jo ikke ligge jer til last, men vi har bare haft en hel del, hvad skal man sige, dårlige eksempler på selskaber, der er gået på First North her på det seneste, som jo ligesom ikke rigtig kan leve op til det, som de lover investorerne. Kan du forstå, hvis der sidder potentielle investorer derude og bliver sådan lidt bekymret for at kigge på sådan en market cap, som lyder så vanvittigt højt, og så kan det godt være, at du nævner nogle interessante navne og nogle fine mennesker og dit og datten, som er interesseret i at handle ind i selskabet på det niveau. Men kan du forstå, hvis der er potentielle investorer, som bliver sådan lidt lorende over for den der værdiansættelse? Ja, det kan jeg sagtens forstå, fordi man kan jo ikke nå frem til den værdi med et regneark, som sædvanligt, hvor man går tilbage og kigger på cashflow og ting og sager. Det fungerer ikke rigtigt med den her type virksomhed, og derfor er man nødt til at gøre det på en lidt anden måde. Det vi ved, det er, at hvis selskabet, hvis vi har været så langt, som vi tror, vi er i 2024, og vi har vist resultaterne og tallene på bunden og så videre, så er det vores vurdering, at så vil det være en helt anden prissætning, og dermed højere. Mm. Så det er jo en vurdering af, hvornår vi investerer ind i et sådan selskab, med en nu til den her valuation, eller på et senere tidspunkt, hvor det er den sidste risiko at tage ud, og det hele er vist, jamen så er det nok også en højere prissætning. Ja, ja. Bare fordi noget er nyt, så kan man måske også bare læne sig lidt tilbage og kigge på, hvordan det går de næste par år. Lad mig lige vende tilbage til det her med drikkevand til det private, hvad skal man kalde det, til private mennesker hjemme, ja, i folks huse. Ja. Jeg kan se inde i jeres prospekter, at I også skriver, at det er noget, som I også kommer til at gøre det i, ja, og lægger vægt på. Det er der næppe brug for sådan lige her i vores del af verden. Hvor skal I ud med den teknologi? Ja, vi er jo sådan en born global virksomhed, så vores marked er jo globalt. Hvis du kigger på vandrensning i husholdninger globalt set, det der hedder point-of-view-systemer, så har du i dag et marked på omkring 30 milliarder euro, og det vokser med omkring 11% om året. Fordi det for eksempel begynder at tabe ind i det marked for plastikflaskevand, som vi alle sammen går og drikker i hverdagen. Og det er et marked, der er på omkring 200 milliarder dollars i øjeblikket. Så der er masser af markedspotentiale for den her type af drikkevandssystemer, fordi de er meget mere bæredygtige, bruger meget mindre CO2, og laver faktisk også sundere vand, end det, du drikker fra en plastikflaske. Så de store markeder inden for de her drikkevandssystemer i dag er i lande som Kina, Indien, USA, Korea. Der, hvor vi kommer til at have vores primære fokus til at starte med, det er i Sydeuropa. Det er lande som Tyrkiet, Italien, de baltiske lande. Og det er der, hvor vi starter geografisk. Næste trin vil så være, og det er nok allerede på bagsiden af den her børsnotering, vil være, at vi opskalerer vores kommercielle muskler i USA. Og det tredje trin vil så være ude i Asien, hvor der er rigtig mange spillere inden for det her område, og hvor vi også kan se, at der er en ret stor lyst og appetit til at partner op med en virksomhed som Aquaporin. Fordi det der er unikt ved det, vi gør inden for drikkevand, det er, at vi kan lave en anden type af drikkevand, end de andre vandteknologivirksomheder kan. Vi kan lave vand, som er meget tæt på den kvalitet, som kildevand har. Så vi laver vandet rent, vi fjerner alle bakterier, alle virus og alle pesticider, og du har nogle af de her forever chemicals i drikkevandet, men vi fjerner kun en vis del af salte og mineraler, omkring 95% af det. Og det gør, at du faktisk har noget drikkevand, som er sundt at drikke. Hvis det er sådan, at det er jo det paradoksale ved vand, det er, at hvis det er sådan, at vand bliver for rent, så er det faktisk ikke sundt for os at drikke. Så derfor skal man lave vand rent, men man skal ikke lave det for rent, hvis man gerne vil drikke det. Nogle gange skal man lave det ultra rent, hvis man gerne vil bruge det i produktion. til computerchips for eksempel, hvor at, der er nok ikke mange, der ved, at den vigtigste ressource i produktionen af en computerchip, det er ultrarent vand. Mm. Og det viser bare, at vand er drikkevand, og det var det, du spurgte ind til nu, men vand er også 500 andre markeder, fordi at vand kan differentieres i alle mulige forskellige typer og skalaer. Men altså, er det bedre vand end det, som vi får ud af hanen, når vi åbner for den derhjemme i vores eget køkken? Ja, det vil jeg sige, fordi at vi kan garantere, at vi ikke har sådan noget som pesticider i det, og i løbet af det sidste år er 57% af alle drikkevandsboringer i Danmark, de er blevet lukket på grund af fund af pesticider i drikkevand i Danmark. Se, så meget jeg ikke vidste om drikkevand, men så bliver vi klogere på det. Peter, han har skrevet en sms herind, han skriver, det er et spændende produkt, men hvad er prisen for vandrensning sammenlignet med et traditionelt partikelfilter? Ja. Den teknologi, der ligger der. Ja, men man kan jo finde drikkevandsløsninger på mange forskellige måder. Man kan fx købe de her pitcher, som man har kanner, der er inde i dit køleskab fra nogle virksomheder, mm-hmm. hvor de har sådan et aktivt kul i det. Og de kan sikre, at der ikke er bakterier og viruser i dit vand. Men de filtrerer faktisk ikke vandet. Så hvis der er nogle ting, der er skadelige i dit vand, så fjerner den type af vandbehandling det ikke. Vi kommer til at ligge sådan i medium segment i det, der hedder det point of view systemer, hvor det er sådan, at man reelt set filtrerer vandet. Der kan man finde systemer fra $200 op til $2,000. Vores pris point er omkring 4.000 kroner, altså omkring $600. Så vi kommer til at ligge i nok den lavere del af premium segmentet, og vi kommer helt klart til at tage ind i premium segmentet for det her, fordi vi laver et relativt sofistikeret produkt til kunden. Det er svært at se, fordi vand, meget af det, som er skadeligt vand, det kan man ikke se, men det er faktisk ret sundt og velsmagende vand, som vores produkter laver. Ja, det er jeg slet ikke i tvivl om. Der kommer også et spørgsmål her, der er en lytter, der spørger, kan akvaporin også rense pesticidforurenet grundvand? Ja, det kan det godt. Okay. Ja. Men vi har ikke fokus på kommunal spildevandsrensning. Det er sådan noget, som teknologivirksomheder som akvaporin først kommer ind i efter et årti. Så det er derfor, vi starter med at kigge på nogle B2C-markeder. Vi er et B2B-virksomhed, men gennem distributører kommer vi hele vejen ud til end-consumeren. Og du kan sige, i Danmark, der læner vi os lidt op af det kommunale og siger, jamen, vi tror på, at vi har noget af det reneste vand i verden. Og det har vi nok også. På trods af det er der faktisk 57% af drikkevandsboringer, der er blevet lukket på grund af pesticidfund i Danmark. Og det er noget, der øger sig år for år her. Men ude i Asien for eksempel, i lande som Indien og Kina, der tager folk privat ejerskab af at få rent vand, fordi at den infrastruktur, som der er blevet bygget op, er gået lidt for hurtigt. Så det vil sige, at selvom de renser vandet kommunalt, når det kommer til husholdningen, så har det alle mulige tungmetaller og andre skadelige stoffer i sig, så derfor har alle folk, som har råd til det, har sådan et drikkevandsrensningssystem i deres husholdning. Inden vi gik i gang her i studiet, der sagde du, jeg snakker og snakker, du skal bare stoppe mig, og det gør jeg så her, Peter, for vi skal simpelthen også lige have Niels på banen til sidst, inden at jeg har lovet at give jer slip igen, så I kan komme ud og komme i gang med dagens stund. Niels, akvaporin, sådan i fremtiden, vi skal lige have de lange briller på om 5-10 år. Hvor er det her selskab så henne? Jamen, jeg tror, vi er rigtig langt. Vi har store ambitioner. Det er, som Peter siger, desværre min baggrund gør også, at jeg kender alle de der regler om, hvad jeg må sige og ikke sige. Men vi har meget store ambitioner med det her selskab. Jeg kan sige for mit eget, det er måske bedste måde at beskrive det på. Jeg har brugt 5,5 år på at være med i bestyrelsen i akvaporin, og det er noget, man gør, fordi det er spændende, punkt 1. Punkt 2, fordi det er sådan for the greater good for os alle sammen, og jeg tror virkelig, at akvaporin kan være med til at flytte noget i verden, og det vil betyde en stor række nye arbejdspladser i Danmark og andre steder i verden. Så jeg tror, vi er meget, meget langt om 10 år. Og I taber selvfølgelig også ind i den her grønne dagsorden, som er på alles læber i disse år. Og det er altså også noget, I bliver skudt lidt i skoen derude i medierne generelt set, at hvorfor kommer I lige nu? Er det fordi, I skal lige nå at være med på den her bølge? En sidste kommentar til den. Ja, der synes jeg, Michael gjorde det så fremragende, da vi startede. Det er jo de her grønne aktier, grøn teknologi, markedet efterspørger. Så jeg synes bestemt ikke, vi taber ind i noget, der er ved at rinde ud. Vi taber ind i noget, der er ved at begynde. Så vi synes, det er en rigtig fin timing at gøre det. Altså vores produkter, vi har også strategisk kigget på dem. alle produkter, vi har i dag, og vi vil få i fremtiden, de går direkte ind, eller taber ind, som vi nu har brugt som udtryk nogle gange, i FN's verdensmål. Så vi er der. Vi taler ikke bare om det grønne. Vi er der virkelig. Mm. Ja, Peter, en sidste kommentar. Jeg vil også gerne lige understrege, at grunden til, at vi laver en børsnotering i Danmark, det er også fordi, at vi vil gerne prøve at lave nogle af de virksomheder, som vi ikke har været særlig gode til de sidste 20-30 år i Danmark. Hvor det er sådan, at vi laver nogle globalt førende virksomheder, men med et dansk hovedkontor. Og Aquabrin er jo det her inflection point, hvor det er sådan, at vi kan gå to veje. Vi kan forberede os hen imod en stor MA, og så er jeg sikker på, at både Niels og jeg kan ligge og hygge os på en strand. Vi vil egentlig hellere prøve at se, om vi ikke kan være med til at bygge en af de virksomheder, som er globale, men har dansk hovedkontor, fordi det er altid omkring hovedkontorerne, de interessante virksomheder, de interessante arbejdspladser i virksomhederne bliver skabt. Og jeg har selv en baggrund i biotekindustrien inden for lægemiddeludvikling. Jeg har desværre set for mange af de her biotekselskaber, som er blevet solgt til nogle amerikanere, så flytter de hovedkontoret til USA, og så bliver det lidt tech transfer og brain drain ud af Danmark, er noget, som vi faktisk er ret gode til. Vi er jo et videnssamfund, men vi skal også ture bygge store virksomheder, som på lang sigt, og her snakker jeg måske 50 års sigt, kan gå hen og blive samfundsstøtter i Danmark. Og alle de helt store virksomheder, som vi godt kan betragte som samfundsstøtter i Danmark, det er virksomheder, som er blevet stiftet for 50-70 år siden. Mm. Det er ikke virksomheder, som bliver lavet de sidste 20 år, men vi har lavet ekstremt mange interessante virksomheder de sidste 20 år. De er bare blevet solgt. Ambitionerne fejler ikke noget. Man kan gå ind og læse prospektet inde på Aquaporins hjemmeside, hvis man vil vide mere om selskabet og værdiansættelser og alt muligt andet planer ud i fremtiden. Det hele står der altså inde på aquaporin.com. Kom.dk, jeg ved det ikke. Kom. Godt, så fik vi det på plads. Tusind tak, fordi I var med os her i studiet i dag. Peter Holme Jensen og Niels Hering, det var en fornøjelse. Jeg ved, I skal videre, så list I bare ud af studiet. Og så kan jeg love jer, at Mika og jeg, vi nok skal snakke videre om os. Jeres arbejde og holde øje med, hvad der sker. Tak fordi I kom. Michael Friis Jørgensen, resten af festen, den står du sådan set for. Lad os bare lige tappe ind og kigge, om markedet har udviklet sig siden, at vi var omkring det for tre kvarter siden. Nej, jeg synes, det er sådan lidt en blandet, men ja, den grønne Vestas ser ud til at være vinderen herhjemme, men ellers lidt forskelligt, lidt blåt og rødt. Lad os lige prøve at se, hvad... Og så lad mig da bare med, at du finder det frem, tease for, at i morgen, der kigger vi lige præcis på Ørsted og også Vestas med ABG's analytiker i studiet, Kasper Blom. Han kommer, og vi kigger på havvind, så der kommer meget mere om det. Men Michael, nu er de gode at køre på rin. Nu skal vi rigtig slade. Ej, kunne du finde på at købe ind i sådan en børsnotering her? Jeg ved ikke, om du sådan er manden, der hopper på IPOs, eller hvad du egentlig er. Jo, det gør jeg som ind. Jamen altså, du ved, jeg skal da være den første til at indrømme, at jeg er jo den der vanlige TF. Altså, du ved, det her, det er jo 2 milliarder mennesker, der står uden fanden. Altså, du ved, det er jo en kæmpemæssig, hvad nu det hedder. Altså, det er jo en kæmpemæssig megatrend, og du kan sige, så vidt jeg forstår deres teknologi, så er det jo den her membran, som egentlig har en mekanisk sugemekanisme. Altså, membranteknologi og finisher derude, men det skal presses igennem med hydraulik og enormt vandkrævende. Altså, du ved, vi overvejer jo at bygge atomkraftværker til at lave afsaltningsanlæg nede i Mellemøsten for at kunne skaffe dem vand, ikke? Så hvis du har en teknologi, der kan trække det igennem, du kan sige membranerne frem for, at det skal presses igennem, jamen så har de jo en lidt unik position. Og så er det, jeg tror, du har været inde på det. Altså, du ved, som investor, der vil man jo altid sige, hvorfor har de ikke lige haft et par kommercielle projekter at gøre det først for? Nu har de valgt den her timing og sætte den pris ud efter det. Så det er jo det der, man skal se på ude for den her teknologi. Men de er det rigtige sted. De er inden for energibesparelse, når vi skal lave vand. De er inden for vandrensning, som bliver en kæmpemæssig udfordring. Så selskabet er det helt rigtige sted. Og de teknologimæssigt er de jo en gammel virksomhed fra 2005. Og så, jamen det man køber sig ind i, og det man skal følge nu, det er jo selvfølgelig et kæmpe, kæmpemæssigt potentiale, men man skal jo de kommende år så følge, at det også bliver eksekveret i en eller anden form for nogle kommercialiseringer, ikke? Du ved, almindelig vandrensning ser relativt simpelt ud. Det er jo med det der, når man går ind i de industrielle processer der, hvordan kommer man lige ind i den produktionsproces, og for eksempel nogen, der laver instant coffee, hvordan trækker de vandet ud af tingene, ikke? Altså det kan jo tage lidt længere tid, og det er nogle af de der ting, man ligesom, det er den eksekveringsrisiko, man tager sig, fordi teknologisiden ser egentlig rimelig bestand. Vi står der nu og skal være aktionær på kommercialiseringstidspunktet, og det er jo det, prisen er sat efter, og det er den risiko, du bare skal forstå, at du påtager dig, men de er det helt rigtige sted. Ikke? Ja, altså, så det var en lang tale udenom, men vand bør man have en eller anden eksponering imod? Og det har du altså via en ETF. Er det iShares, du hopper i? Der er iShares Global Water, og den er usage godkendt, så yes. Det er lige til højre benet. Den hedder IH2O, tror jeg, hvis man skal have ticker. IH2O, nok. Nej, det er lækkert. Og der kan jeg se, at jeg lige klikker ind på den, og det er sådan noget som American Water Works, Xylem og Veolia, Halma, det kender jeg ikke, Geberit og alt muligt andet, der ligger i den. Så det er jo ikke nødvendigvis sådan lige vandteknologi. Det er ikke teknologi. Vandteknologi. Det er, jo, det er det. Du tænker jo Geberit, det er jo toiletter, der ikke skal skylle til at bespare sig vand. Men hvis du forstår, hvad jeg mener, her der er vi ude i en virksomhed, som virkelig begynder at snakke om det her, altså som jeg kalder det gyldne, altså det her snit, hvor vi får nogle membranteknologier, der eventuelt virker. Fordi det er den hellige gral, altså det man søger efter, det er jo de her membranteknologier, vi har let rigtig længe efter, og det er jo også det her historien med den her selskab. Fordi det er nogle af de her ting, der skal gøre det. Xylem er jo sådan nogle industrial waste treat, altså et af de steder, hvor man laver den største besparelse, det er jo sådan set ved at sørge, at vi ikke spilder det vand, vi leder ved ned fra søerne og ned i byerne, og 25%, det spilder vi ud. Altså, så folk skal tænke lidt bredere i vand her, men her der når vi ned i det her teknologispace, hvor de andre, det er sådan lidt mere det industrielle space, og det øger selvfølgelig risikoen, fordi det er en teknologi, men det øger selvfølgelig også det store potentiale i fremtiden. Så det er sådan, man skal se på den her. Det her, det er sådan lidt mere det stabile, det er måden at investere det ind på. Her der er vi sådan lidt ude i kæmpestort potentiale, du ved, hvis man rigtig får kommercialiseret det her, men du skal selvfølgelig også tage rejsen derhen som aktionær sammen med selskabet, der påtager dig en eller anden form for risiko. Og sådan er det jo med aktieinvesteringer. Det er der jo ikke noget. Sådan er det med alle børsnoteringer. Altså, du ved, og så er der det er også det, man bliver betalt for, kan man sige. Det er det, man bliver betalt for, forhåbentlig, ja. Ja. iShares Global Water UCITS ETF IH2O, som ja. Michael siger, der kan man jo altså hoppe ind, hvis man godt vil med på denne rejse. Det ved jeg, der er mange af vores lyttere, der har, fordi altså, jeg har nærmest siden jeg startede på det her program i 2014, fået spørgsmål løbende om, hvordan investerer man ind i den historie, der hedder vand som knap ressource, og det er måske en af de måder, man kan gøre det, hvis man ikke selv vil ud og plukke enkelte aktier, så kan man altså hoppe i. Det er i hvert fald det er den måde, jeg har gjort det på, fordi det er rigtig, rigtig svært. Vi har set mange teknologiselskaber prøve at dukke op og være løsningen, ikke med den samme bund og grund, Nobelpris, som vi står og snakker om her med akvaporin samme tidshorisont, men der er mange, der har prøvet at tage ind i det her. Men den mest stabile, det er jo at prøve at gøre på nogle af dem, der er eksponeret mod, du kan sige, jamen ikke nødvendigvis rensvand, men bare sørge for, at vi ikke spilder det eller på en eller anden måde. Og så dukker der forhåbentlig det her op, som jo er historiefortællingen, de står her i hvert fald med, at vi er ved at skabe en ny generation af den her måde at rense vand på osv., og måske også kan begynde at afsalte, fordi det er jo jorden, det er jo den blå klode. Vi har 80% af kloden, det er vand. Desværre er det mest af det jo salt. Så det, jeg kan afsalt, det er en hellig gral, hvis der er nogen, der lykkes med det. Ja, så det er ikke for at prøve at piske en stemning op omkring det her selskab eller sådan noget, for de skal også ud og bevise tingene. Ikke? Ja, men der er nogle kæmpe store kommercielle muligheder, men vi er også, som vi selv siger, de overvejede i 2017, der havde de ikke deres kommercielle produkt. Nu er vi her i 2021, de går på børsen og har valgt at sætte en pris, men man mangler jo stadigvæk, du kan sige, ja, at man ligger i et stort kommercielt produkt et eller andet sted i en virksomhed eller sådan et eller andet. Det er det, du nu skal tage med over de næste 2 år, og gør de det og kan dokumentere det, så er der jo ingen tvivl om, at så er rejsen sandsynlig. Det nemme på aktiemarkedet, det er altid at finde sådan de lange trends og tendenser, og så er det sværere at finde ud af, hvem er det så, der bliver vinderne ind i det. Og her er svaret jo, vær dog lidt diversificeret. Ja. Køb dig sådan nogle spændende aktier her, men du ved, lad nu være med at lægge måske 1 million eller 2 i, og det er det hele din portefølje. Ja. Fordi der er vi i et tidligt stadie, vi er et stort potentiale, men også højere risiko i den her type af aktie. Men temaet, teknologien virker rigtig, rigtig spændende, så det kan jo være, at man skulle kigge, i hvert fald i forhold til sin risikoprofil. Ja, Michael, din risikoprofil, den kan vi lige tage omkring her ved at kigge på din portefølje, fordi at du ligger midt i feltet, lad os bare sige det sådan. 2% oppe for året, og der er jo et halvt år endnu mere til end da, så du kan sagtens nå at indhente dem, der ligger helt i top. Men Michael, er der noget, du er utilpas med, eller ligger du rigtig godt, som du gerne vil ligge? Ja, jeg er lidt utilpas med, at jeg har en alt for høj eksponering inden for noget, som jeg ikke er helt sikker på faktisk kommer. Altså, det er jo Alibaba, som jeg har en rigtig stor eksponering på. Dem, der må jeg bare sige, everybody hates den. Din kinesiske regering er bare imod den. Jeg ved så også, at du ved, det er en af de der kan bringe mig i front, og du ved, jeg ligger jo selv og køber den op i min egen portefølje på den lange bane, men der må jeg bare sige, altså, den der har det været, altså, der er historien fortsat med at være negativ, og det vidste jeg godt, da jeg købte ind i den. Du ved, at der var en negativ historie derude, men den er blevet for længere tid negativt. Ellers så har jeg det egentlig fint med de aktier, jeg ligger med. Men når du jeg, jeg kunne ikke helt holde, ja, du ved, jeg startede året og sige, vi skal have cykliske, vi skal have value-aktier. Mm. Jeg er ikke den type af aktionær, og det startede jeg jo så egentlig også året med, men jeg har ikke kunne holde fast i det, og det tager jeg sådan set skuld, ikke? Og det viser måske lidt, at du ved, sårbarheden også hos andre, ikke? Og dem skal jeg bare holde fast i, fordi det er jo dem, der virkelig kører her på den korte bane. Til gengæld synes jeg, at jeg ligger i nogen, hvor du ligesom siger, markedet er lidt, hader historien i dem lige nu, men du ved, og sådan er det, men der er jo også noget potentiale, så når du ved, hvis markedet lige pludselig skifter mening omkring det, og jeg er jo helt tryg ved alle de selskaber, jeg ligger med. Jeg synes, det er formidabelt, Michael. Man er nødt til, også i aktiemarkedet, at holde fast i at være den, man er. Så er det sagt. Michael, vi skal til at lukke ned her på en dag, hvor det altså er lidt stille, dog et lille bitte plus, hvis jeg kigger på de markeder, der er her omkring os. Ja. Vi kigger på det hele igen i morgen, og det gør vi selvfølgelig mellem 9 og 10, hvor jeg får besøg af Kasper Blom fra ABG Sundal Collier. Vi skal tale om havvind, og måske også lidt sådan om fremtidens energiformer. Så lyt med der. Lars Svendsen er også med os i studiet. Herfra der er der sådan set kun at sige tak til dig, Michael Friis Jørgensen, fordi du var med i dag, og tak til alle jer, der lyttede med derude. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Forbrugerrådet Tænk anbefaler en aktiesparekonto i Saxo Bank. Med en aktiesparekonto i Saxo kan du investere i dine yndlingsaktier, ETF'er og investeringsforeninger til en fordelagtig afkastskat på kun 17%. Fra 2024 kan du indsætte helt op til 135.900 kr. Det er gratis og tager kun få minutter at oprette en aktiesparekonto. Opret en gratis konto på saxobank.dk og find inspiration til din næste investering.